پیارے حضرت والا نورکات والی فرمایا تھا کہ صبح سے رات تک ہم سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے ہی صبح اٹھے آنکھوں کو مل لیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. واش روم گئے، واش روم جانے سے یعنی کوئی چیز استعمال کرنے سے پہلے سنت ہے ہاتھوں کو دیگچی میں ڈال کے جس میں پانی ہو صاف کر لیں، تو ہم لوگ اس سے واش بیسن میں جا کے نل سے صاف کر لیں ہاتھوں کو، صاف کر کے اس کے بعد واش روم سنت کے مطابق جانا، الٹا پیر رکھ کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث الٹا پیر رکھ کے جائیں گے. تو صبح تو یہ انسان کامیابی وہی شخص ہے سنت پہ چل رہا ہے، میں نے اس کے پاس کروڑوں پیسے ہوگا سنت پہ نہیں چلتا وہ کامیاب نہیں ہے. ایک شخص غریب ہے، نتو فقیر ہے، حقیر فقیر عبد القدیر ہے، مگر اس کو سنتوں میں چلتا ہے وہ کامیاب ہے قرآن و حدیث سے مدلل. اور سنت پہ چلنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، صبح اٹھے ہر کام سنت کے مطابق، استنجا کیا جب نیچے اتر رہے واش روم بیٹھ رہے ہیں سلوار جتنا نیچے ہو سکے اتارنی ہے اس وقت، یہ نہیں کہ پہلے اٹھا کے ٹانگ دیا ننگے گھوم رہے ہیں باتھ روم یہ صحیح نہیں ہے. سنت کے مطابق سارے کام کرنا، استنجا کیسے کرنا ہے مفتی صاحب سے پوچھیں، سنت کے مطابق واش روم میں جب چھوٹا پیشاب کیسے کرنا ہے پخانا، پیشاب کے چھینٹوں سے بہت بچیں، اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، ان سب کا خیال رکھنا. اور اس کے بعد پھر باہر آ گئے غفرانک پڑھ لیا الحمد للہ الذی اذهب عنی والذی عافانی، خود ہی دیکھیے پہلے تو ہمیں بتکلف اس کی عادت ڈالنی پڑے گی، اس کے بعد پھر خود بخود عادت ڈل جائے گی، صبح سے لے کے رات تک خود بخود سنتوں کا اہتمام ہو رہا ہو، سیدھا پیر الٹا پیر، کپڑے اتارنے واش روم میں کپڑے بدلنے پھر الٹے ہاتھ آستین سے اتارے پھر سیدھی آستین سے، یہ دیکھیں جائزہ لیں اپنا نماز پر عمل ہے. اگر سنت شیخ سے یہ چیز سیکھ لی تو بہت ہی کامیاب ہو گیا وہ شخص، اتباع سنت کا اہتمام. ابھی جیسے میں سب کے پیر دیکھ رہا تھا گھر میں داخل ہونے کی سنت ہے سیدھا پیر رکھنا پہلے، تو ایک صاحب نے الٹا پیر رکھ دیا، اس وقت کچھ نہیں کہا، اس وقت کہنا کہ ضرور کہ یہ ایسی ضروری چیز سمجھ نہیں رہا وہ شخص، تو اس لیے مجھے ایک دم ذہن میں آیا. اور حضرت والا کا بہت آسان طریقہ ہے، ہردوئی رحمۃ اللہ فرما دیتے یہی بات، سنت کا طریقہ اصل ہے، کوئی مشکل تھوڑی ہے، داخل تو ہونے ہی گھر میں، دونوں پیر ایک ساتھ رکھ کے داخل نہیں ہو سکتے نا، سیدھا پیر رکھ کے داخل ہو جائیں. اجمل ہے، بہت حسین طریقہ ہے اور اکمل طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. باہر نکلے الٹا پیر بسم اللہ توکل تو اللہ پڑھ لی، پھر موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، عادت ڈلوائیں نہیں، اتنی دفعہ پڑھیں کہ بچوں کو بھی یاد ہو جائے گھر والی کو بھی یاد ہو جائے. تو معمولات جو ہیں یہ ہمارے حضرت کے بہت ہی پرانے ہمارے جدہ والے ساتھی ہیں، بہت سارے لوگوں سے ان کو خلافت امام تھے وہاں پہ، تو وہ یہ بات بول رہے تھے، کل ان سے ملاقات ہوئی تھی کہ جو ہے ہمارے معمولات جو ہیں وہ معلومات جو ہیں معمولات بن جائیں، جب مزہ ہے باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، عمل کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں سیدھا پیر، پانچ سنتوں پہ عمل، پوری نماز سنت کے مطابق پڑھنی ہے. میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا کہ کسی وجہ سے مطلب سجدہ جو ہے اس طرح کر رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے سجدے کے اندر، یا بیٹھ کے نماز پڑھیں اس طرح نہ کریں، اس کوشش کریں اسی طرح رکھیں تاکہ قبلہ رخ ہو. تو یہ اس کا اہتمام پوری نماز سنت کے مطابق ہو، ایک سنت بھی نہ چھوٹے ہماری، پھر دیکھیے زندگی کا مزہ پھر کیا ہوگا، خود بخود قرآن و حدیث پہ پورا یقین ہونا چاہیے. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. پھر گھر میں داخل ہو رہا ہے مسکراتے ہوئے جائیں، فجر میں بھی بھلے نیند بھی آ رہی ہے گھر والے انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیک عورت ہے تو گھر میں فجر میں اٹھے گی، اور اگر شرعی عذر ہے پھر بھی اٹھے گی، جا نماز سے مصلی بچھا کے چادر بچھا کے بیٹھ جائے گی. تو جب گھر میں جائیں گے پھر بسم اللہ مسکراتے ہوئے جائیں، سنت کی دعا پڑھتے ہوئے، اور حضرت جو فرماتے ہیں قل ھو اللہ شریف تین دفعہ پڑھنا ہے، تو ان شاء اللہ اس میں برکت ہوگی، کبھی رس میں فاقے نہیں آئیں گے اس شخص کو، قل ھو اللہ شریف تین دفعہ پڑھ کے جو داخل ہوگا. تین دفعہ ہی ہے یا ایک دفعہ؟ ایک دفعہ، ایک دفعہ. اس پہ میں کبھی عمل کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. حضرت فرمایا تھا ایک دفعہ جو پڑھ کے داخل ہوگا تو اس کو کبھی رس میں تنگی نہیں آئے گی اور اس میں برکت رہے گی. تو اس طرح پورے دن سنت کا اہتمام کرے تو بہت ہی زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. تو اور باقی سب حدیث شریف کے فضائل سامنے رکھیں، جو سنتوں کو زندہ کرے گا، من احیا سنتی فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کانا معیہ فی الجنہ، جنت میں گویا نہیں بلکہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وضو کر رہے ہیں سنت کے مطابق، باہر آ گئے، اگر واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو باہر آ گئے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لی پھر اندر چلے گئے، پھر جب دوبارہ باہر آ گئے سنت کے مطابق باہر آئے اللہم اغفر لی ذنبی، یعنی پیر دھونے کے بعد باہر آئے اللہم اغفر لی ذنبی وافتح وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اور دوسرا کلمہ پڑھ کے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھ لیا, تو سنت کے مطابق وضو ہو گیا ہمارا. سمجھ رہے ہیں کچھ؟ سنت کی اہتمام کریں گے تو باقی ہمارا ظاہر تو الحمدللہ سنت کے مطابق بن گیا ہے. ٹخنے کھلے ہوئے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور یہ داڑھی ایک مٹھی رکھ لی, مگر یہ ٹوپی جو ہے یونیورسٹی میں ہی پہننی ہے, سمجھے؟ ٹوپی اتارنے کا فائدہ کیا, ٹوپی صرف سوتے وقت اتارنی ہے, باقی پورے دن ٹوپی پہنے رہنی ہے. سوتے وقت اتار لیں ٹوپی, باقی پورے دن ٹوپی پہنے رہے. آفس جا رہے ہیں دفتر, تاکہ پتہ چلے آپ خانقاہ والے ہیں. خانقاہ والے کیا, اللہ والے ظاہر بھی اپنا شو کرنا چاہیے کہ میں اللہ والا ہوں, اپنا کو سمجھنا نہیں چاہیے. اللہ والوں نے ایسی شکل اختیار کرنا یہ بھی بڑی نعمت ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے اس طرح والی ٹوپی لگا کے, تو سب کو حضرت والا کو سب جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, کراچی والے تو بہت جانتے ہیں. شرمانی کے بعد ہے ٹوپی کے بغیر آپ جا رہے ہیں. بچے تو بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو حضرت والا کے عاشق ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں تو ماشاء اللہ یہ ٹوپی لگا کے جاتے ہیں. خانقاہ والی ضروری نہیں ہے, مطلب خانقاہ والی ٹوپی کوئی بھی ٹوپی ہو, سفید ٹوپی سادی ٹوپی لگا کے جاتے ہیں ماشاء اللہ. دیجیے گا خزان محبت ہے کیا؟ یہ اس لیے بات یاد آ گئی کہ صبح جب نکلا تو حضرت والا کا شعر یاد آ گیا, سنتوں والا بہت پیارا شعر ہے کہ عشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملہ, متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا وہی کامیاب ہے. پوری زندگی حضرت والا کو بھی دیکھا, ماشاء اللہ آخری سانس تک اتباع سنت کا اہتمام جہاں تک ہو سکا. اب کھانا کھانا ہے دسترخوان بچھا کے, کسی وجہ سے ٹیبل پہ کھا رہے ہیں تو ہم دوسروں ممبر پہ تو بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا عمل ہے, چلیں دسترخوان بچھا کے کھا رہے ہیں. ہاتھ دھوئے کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے. ہمارے حضرت کو دیکھیے ماشاء اللہ کتنے اہتمام سے اٹھتے ہیں اور وضو بیسن میں جا کے وضو کرتے ہیں, وہ ہاتھ دھوتے ہیں. جب دوپہر کا کھانا کبھی ساتھ کھائیں تو حضرت کو دیکھیے آپ, اتباع سنت کا اہتمام, وہ عادت بن گئی ہے. ہاتھ دھونا جو ہے عادت بن چکی ہے, گھر کے اندر بھی ہوں گے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے. ہم لوگ بس جلدی سے کھانا ہے, اچھا کھانا ہے تو ہاتھ دھونا بھول گئے, بسم اللہ پڑھ لی. خالی بسم اللہ بھی کافی ہے, بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیا. کھانے کے بعد جو ہے برتن کو چاٹنا, گھر کے اندر بھی ایسے, پہلے دسترخوان اٹھوانا ہے پھر خود اٹھنا ہے. دسترخوان پہ کوئی چیز برتن نہیں ہے پھر اٹھ سکتے ہیں, اگر کوئی کھانے کا برتن رکھا ہوا ہے تو اس سے پہلے نہیں اٹھنا ہے. کوئی سارے بھلے اٹھ جائیں, ایک آدمی بیٹھا رہے پہلے. گھر میں بھی اس کا اہتمام کرنا, بچے کو بٹھا دیں, تم بیٹھو ذرا, میں چاول وغیرہ کی پلیٹ اٹھا لوں, اس کے بعد پھر آپ اٹھیے گا. خالی برتن رکھے نا کچھ نہیں ہوتا, مگر سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو, بچوں کو بھی سکھانی ہے. بس ایسے ہی بے دھڑک کھائے اٹھ گئے, اور کھانے کے جو ذرات ہیں اس کو ایک جگہ جمع کر کے کیاری میں ڈال دیں, ورنہ اس کو تھیلی میں جمع کر لیں. اور یہ حسن بروش اتنی ساری کیاری ہیں, کسی بھی کیاری میں ڈال دیجیے, کیونکہ کیاری پہ جو ہے, کیاری جو ہے وہ کوئی مالک نہیں ہے کسی کا, یہ تو باہر ایسی ایکسٹرا بنائی ہوئی ہے سب نے. مالک ہو تو پوچھنا ہی پڑے گا. ہمارا گھر تو صرف اتنا ہے نا, باقی تو یہ کیاری انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہے. اگر کوئی مالک ہوئے کیاری کا تو پھر اس میں پوچھنا پڑے گا, یہ مالک تو نہیں ہوتے نا ہم اس کے. اب میرا تو اس میں اختیار نہیں ہے, اگر میرا گھر ہوتا تو میں یہ سب ختم کروا دیتا. حضرت نے ایک دفعہ سے بیان فرمایا تھا, ہم مالک صرف 30 گز کے ہیں, جتنا گز ہمیں ملا ہے. یہ باہر پورا قبضہ کر لینا, گاڑیوں کی جگہیں بنا لینا, یہ ایسا جیسے کہتے ہیں نور ہے جس کو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اتباع سنت کا اہتمام جو شخص کر لیتا ہے کسی کا پتہ بھی نہیں چلتا, بس ہر کام سنت کے مطابق آٹومیٹک ہو رہا ہے. کھانے کے بعد ہاتھ دھونا, کلی کرنا, کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں جو حضرت بابا فرماتے ہیں اس کو پوچھنا نہیں ہے تولیے سے, اس میں کوئی مشکل ہی نہیں. کھانا تو کھانا ہے, کیوں نہ سنت کے مطابق کھائیں. ہم کو سنت کا طریقہ آسان بھی ہو گیا, اجمل بھی ہو گیا, اکمل بھی ہو گیا. دو چار اشعار پڑھ دیتا ہوں. نہ کر توہین تو تاثیر آہ بے زبانی کی, نہ کر توہین تو تاثیر آہ بے زبانی کی. عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. کیا اللہ والے کیسے پیارے تھے. جسے بخشی ہے دولت حق نے اپنی رازدانی کی, محبت ہو نہیں سکتی اسے دنیا فانی کی. سبحان اللہ, دنیا فانی سے مراد گناہ ہے, یعنی اس کو گناہ سے محبت نہیں ہو سکتی. باقی دنیا جیب میں ہو, جیب میں ہو, جیب میں جائز ہے, دل میں نہیں ہونی چاہیے. اور جس کے دنیا دل میں نہیں ہے مگر پھر بھی لالچی نظر سے وہ پیسے والوں کو دیکھ رہا ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہے, ہرس و ہوس ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا اس کو دی ہے اس پہ شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ اپنے دنیا میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھے, آخرت میں اپنے سے زیادہ لوگوں کو دیکھے. مرسڈیز والوں کیوں دیکھتا ہے, بیچارے جو پیدل چل رہے ہیں ان کو دیکھے. جسے بخشی ہے دولت حق نے اپنی رازدانی کی, محبت ہو نہیں سکتی اسے دنیا فانی کی. اور حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے جائز دنیا سے بھی اتنا دل لگانا جائز نہیں کہ اس سے جو ہے آخرت کے کاموں میں فرق آنے لگے. اتنا زیادہ دل لگا لیا اپنے باہر کے کاموں سے کہ تکبیر اللہ چھوڑ گئی. یہ کوئی بات ہے؟ یعنی آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے, اس کام میں لگے رہے, اپنے دھت ہیں اس کام میں, دنیا کے جو بھی کام ہیں لگے ہوئے, اپنا سیشن لے رہے ہیں آن لائن یا کوئی کلاس چل رہی ہے اور آخر میں آ کے جھک مار لیا, نماز پڑھ لی. کلاس اہتمام سے, نمازوں کا اہتمام کریں. اس کلاس والے کو بھی چاہیے, مسلمان آپ کنٹری میں رہ رہے ہیں تو وہ چھٹی دے نماز کے وقت, نہیں دیتا تو آپ باہر جائیں. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز پڑھنے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے, ہاں یہ بتا دیں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. سر میں نماز پڑھنے جاؤں, کوئی بات ہے؟ سر سے پوچھیں گے, اللہ سے پوچھیں گے. کلاس ہو رہی ہے آپ اٹھ کے چلے آئیں. تو اگر آپ ہمت کرنی پڑے گی اس میں, اس میں اللہ کی محبت اشد ہونی چاہیے. اسی لیے بہت ہی اہم میٹنگ ہو رہی ہے, او ہو ہو ہو ہو, بڑی اہم میٹنگ ہے, اور سوچ رہے ہیں کہ بھائی 2 بجے نماز پڑھ لیں گے ظہر کی, اور پتہ ہے نہیں 2 بجے والی کون سی ہے, ساری مسجدوں میں گھوم رہے ہیں. بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے, پتہ ہے کہ نیچے 1:15 نماز ہوتی ہے, جا کے پڑھ کے آ جاؤ, 15 منٹ لیں گے, پھر سنتیں جلدی سے سنتیں پڑھ کے آ جائیے میٹنگ کے اندر. مگر میٹنگ کی وجہ سے نماز چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. جسے بخشی, یہ پتہ چلتا ہے اہل اللہ کے قریب رہنے سے, ان کے ساتھ رہنے سے, کہ ان کے درد اگر درد ملا ہوا ہے تھوڑا بہت بھی تو یہ سب حرکتیں وہ نہیں کرے گا, ہمت کر کے نماز کے لیے جائے گا. جسے بخشی ہے دولت حق نے اپنی رازدانی کی, محبت ہو نہیں سکتی اسے دنیا فانی کی. بدلتا ہے کبھی جغرافیہ ایسا حسینوں کا, کہ تاریخیں بدل جاتی ہیں جس سے حسن فانی کی. صرف خوشبو سے مزہ دیا جائے گا یہاں پہ, اور کچھ نہیں. اپنے اپنے گھروں میں جا کے ناشتہ کیجیے گا. جو لائف سن رہا ہے ان کو خوشبو تھوڑی آئے گی کہ ہمارے یہاں کیا بن رہا ہے. جنازہ حسن کا جب دفن ہو پیری کی قبروں میں, سنوں کیا آہ ان کی داستاں عہد جوانی کی. بڑھاپے میں دفن ہو گیا جنازہ, 90 سال کی بڑھیا, 90 سال کا بوڑھا شخص دفن ہو گیا, کوئی اس کو سنے گا کہانی کی جوانی کی. میں اب تاریخ ان کے حسن کی کس طرح دہراؤں, نہیں وقعت ہے کوئی حسن رفتہ کی کہانی کی. نہ ہوتا بدگمانا دا کبھی اہل محبت سے, جو ہوتی آگہی ظالم کو کچھ درد نہانی کی. اگر اس کے دل میں درد محبت ہوتا کبھی اللہ والوں سے بدگمان نہیں ہوتا. رہتا عمر وہ محروم اہل دل کی صحبت سے, کہ جس نے کبر کے باعث ہمیشہ بدگمانی کی, ہزاروں بستیاں ویران ہیں از آہ مظلومہ, نہ کر توہین تو تاثیر آہے بے زبانی کی. مطلب کسی اللہ والے کو مت ستاؤ, ہزاروں بستیاں ویران ہو گئیں اہل اللہ کو ستانے سے. نہیں پاتا شفا دکتور خود اپنی دواؤں سے, کرے ہے جس تجو دکتور بھی دکتور ثانی کی. ڈاکٹر بھی خود اپنی شفا نہیں پاتا, اس کو بھی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ دوسرے ڈاکٹر کو دکھائے گا تو صحیح ہوگا. بدون یعنی شیخ بھی اگر ہے تو وہ بھی شیخ کرے, بغیر شیخ کے مت رہے. بدون صحبت مرشد تجھے کیسے شفا ہوگی, نہیں جب شیخ اول جس تجو کر شیخ ثانی کی. شیخ ثانی کرنا آسان نہیں ہوتا, پھر شیخ ثالث کرنا, جو کر رہے ہیں وہ اپنے نفس کو گویا مٹائے رہے ماشاء اللہ. ہمارے پھول و پھل جو دیکھتے ہو دیکھنے والوں, ہمارے شیخ نے اختر کے دل میں باغبانی کی. سبحان اللہ, بہت پیارا شعر ہے. یہ دل میں باغبانی شیخ کرتا ہے, جو کروائے تو کرے گا نا, مالی کو رکھنا پڑے گا یا پھر ایسے ہی خود بخود سارے جھاڑ پھوڑ نکل جائیں گے. مالی آئے گا, مالی کو رکھنا پڑے گا. اب مالی تو ہم نے کر لیا شیخ, میں مالی سے نکلوائے بھی تو صحیح کانٹے جو دل کے اندر بھرے ہوئے ہیں. اللہ والا بننا کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم لوگ تو جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم لوگ پہ اتنی شفقت ہے. اللہ والوں نے فرمائی دل پورا نرم ہے ہمارا, بس صرف تھوڑا سا آگے بڑھ کے اپنی اصلاح کروانے کی دیر ہے. ہمت کر کے اصلاح کروائیں. اصلاح کروانے شرمانے کی کیا بات ہے, عنایت کو فنا کریں. ابو طالب نے یہ تو کہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت محبت ہے. یہ بات ایسی میرے دل میں اتری, عجیب محبت تو ہے مگر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی کان میں فرما دیا میرے دین پر آ جاؤ تم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اسلام اس حق پر آ جاؤں. تو اس نے کہا اخترت العار علی النار, میں اس بات کو آگ میں جانا پسند کرتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنی شر اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے, یعنی میں آپ کی باپ دادا کے دین پر آ جاؤں. شرم کو سامنے لے آیا اور جہنم میں چلا گیا, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا اتنی محبت کرنے والے, محبت تو بہت تھی مگر اپنی اس دین پر نہیں آئے جس دین پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے دین پر ہیں, اور ہم لوگ شیخ کے رنگ میں رنگتے نہیں ہیں, صرف ظاہر کپڑے وغیرہ پہن لیے. جو خواتین سن رہی ہیں بس اوپر اوپر کی باتوں پہ عمل کر لیا, نقاب لگا لیا, اور جہاں بازار جا رہی ہیں خوب بد نظری کرے آ رہی ہیں, اللہ کو ناراض کر رہی ہیں. اور جب ٹیلی فون پہ باتیں کرتی ہیں یہ جو خواتین کے, جو آپ لوگوں نے کانفرنس کال کی ہوئی ہے, جب آپ ٹیلی فون پہ کانفرنس کال ختم ہوتی ہے غیبتیں شروع, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. اپنے کام سے کام رکھو, شوہر کو خوش رکھو, اپنے گھر کے خوش رکھو, دوسری اپنی سہیلیوں کو خوش کر رہی ہیں آپ, پیر بہنوں کو خوش کر رہی ہیں, اور شوہر خوش ہیں نہیں آپ کا, والدین خوش ہیں نہیں, گھر والوں کو خوش رکھیں. یہ مجلس تو اس لیے تھی تاکہ ایمان کی بیٹیاں چارج ہوں, ہم عمل کریں. اس کی وجہ سے شوہر کو ناراض کرنا صحیح تھوڑی ہے. روزانہ صبح کی مجلس, رات کی مجلس, شام کی مجلس, جمعرات کا بیان, اتوار کا بیان, یہ سننا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے شوہر کو ناراض کرنا, شوہر دفتر سے آیا ہوا ہے آپ مجلس میں لگی ہوئی ہیں, یہ ٹھیک تھوڑی. حضرت نے کتنی دفعہ اس کو فرمایا, یا اس طرح والدین کوئی بات کہہ رہے ہیں آپ مجلس سن رہے ہیں, اس وقت والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. مگر اگر والدین کوئی ایسی بات کا منع کرتے ہیں جو فرض ہے, کہ ایسے گناہ سے بچنا فرض ہے, نماز فرض ہے, تو ان کی بات اطاعت نہیں کی جائے گی, اس میں پھر مشورہ کر لی جائے, بدتمیزی نہیں کی جائے گی اس بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرمائے. ماشاء اللہ آج ہمارے پیارے حضرت والا دامر کا تمالیہ تشریف لا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ عافیت سے لے آئے. لاہور میں کافی دھند ہے, 11 بجے کی فلائٹ ہے, 10:45 کی, امید ہے 1 بجے تک تشریف لے آئیں گے. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے شہر میں حضرت والا دوبارہ تشریف لا رہے ہیں. لاہور میں خوب کام اللہ نے ان سے لیا, اور جہاں بھی جائیں گے وہ تو سچے لوگ ہیں, ایک آدمی ہو یا 1,00,000 آدمی ہو, وہ تو اپنی حق بات بیان کرتے ہیں, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. کہ وہ واقعی میں سچ بتا رہا ہوں, جو سچے اللہ والے ہو جیسے ہمارے حضرت ہیں, کہ حضرت کو آپ چاہے گاؤں لے جائیں, جامع شریف لاہور لے جائیں, دیوبند کے مدرسے لے جائیں, حضرت وہی باتیں ارشاد فرمائیں گے. ان کے لیے نہیں ہوں گی, دیوبند والوں کے لیے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ تصویریں نہ بناؤ, دیوبند والے تو ماشاء اللہ احتیاط کرتے ہیں, جامعہ شفیع لاہور والوں کے لیے وہ حیران ہو گئے کہ واقعی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, اگر ہم تصویریں ہم لوگ کھنچوائیں گے تو پھر ہمارے دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو مقتدی آ رہے ہیں جامعہ شفیع لاہور میں فتوے لینے آ رہے ہیں, وہ کتنی تصویریں کھنچوائیں گے. جو بھی جامعہ ہو جو لوگ اس طرح بالکل کھلے عام کیمرہ بن رہے ہیں لائیو جا رہے ہیں, حضرت نے فرمایا آخری انجام ننگی تصویریں ہوتی ہیں جو تصویروں میں لگ جاتا ہے جائز سمجھ کے. ہمارے خانقاہ والے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں, خانقاہ ہو یا جو بھی شعبہ ہو, کہ ماشاء اللہ وہ بس سمجھ رہے ہیں میں شیخ تو ایسے ہی کہتا رہتا ہے, شیخ کے مسلک کو چھوڑ گیا مطلب جو شعر اولیاء کو چھوڑ کے وہ تصویریں دیکھ بھی رہے ہیں تصویریں کھنچوا بھی رہے ہیں اور لائیو خوب باتیں ہو رہی ہیں اسکائپ کے اوپر اس کے, بھائی تصویریں جائز ہیں, شیخ کے اس بات پہ ہم عمل نہیں کرتے. حضرت فرماتے ہیں مناسبت کی بات ہی نہیں ہوئی ہے, شیخ سے مناسبت ہے اس کی ہر بات میں مناسبت ہو, تصویریں حرام ہے تو حرام ہے, دیکھنا بھی جائز نہیں, اپنی تصویر بھی دیکھنا جائز نہیں. اپنے حضرت والا کے جب بھی کسی کا اگر بنگلہ دیش والے کا بنا پاسپورٹ وہ شناختی کارڈ, حضرت نے بڑی خوشی سے دیکھا کہ ماشاء اللہ وہ بنگلہ دیشی تھے, میں بنگلہ دیشیوں سے نفرت تھوڑی کرنی, اس کا شناختی کارڈ بنا تو حضرت والا نے دیکھا تو پہلے تصویر کو چھپا لیا, تصویر کو چھپا کے ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا پاس شناختی کارڈ بن گیا, تصویر نہیں دیکھی, جبکہ اپنا ہی مرید ہے وہ تو سامنے کھڑا ہو, اس کی تصویر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. اس لیے اپنے اس کا بہت احتیاط کریں, تصویر جو ہے جائز نہیں ہے. پہلے بزرگان دین اتنی احتیاط کرتے تھے, آج ہم لوگ یہ انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ پہ سب کی تصویریں آئی ہوئی ہیں اور بس کمپیوٹر چل رہا ہے, ویب سائٹس کھلی ہوئی ہیں اس میں تصویروں پہ تصویریں آ رہی ہیں. میں تو اپنا آن لائن سیشن کر رہا ہوں, میں تو خوب نیچے ننگی ننگی تصویریں آ رہی ہیں یہودیوں کی عورتوں کی کافروں کی اور دیکھ رہے ہیں آرام سے, داڑھی ہے ٹوپی, اس وقت ہماری کوئی مووی بنا کے شیخ کو بھیج دیں یہ ان کا حال ہے, یہ خلیفہ صاحب ہے, اس وقت کیا حال ہوگا آپ بتائیے. بس جائز ہے جائز ہے, اور تصویریں دیکھے جا رہے ہیں, تصویریں بند کر کے بیٹھے ہیں اگر بیٹھنا ہے جس کو کمپیوٹر پہ, ویڈیو گیم کھیلنا بھی جائز نہیں ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, غفلت ہوتی ہے. قرآن شریف میں صاف آیا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون, معرضون جو یعنی لایانی باتوں سے ہی بچتے ہیں, ویڈیو گیم تو لایانی بات ہے, بلا وجہ کی خامہ خائی کمانڈو والا گیم اللہ سے دور ہو رہے ہیں, یہ جو بھی گیم ہے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. میں تو ٹرک والا گیم کھیل رہا ہوں, ٹرک اچھل رہا ہے, بھائی تم خود اچھل جاؤ, ٹرک اچھالنے کی کیا ضرورت ہے, بٹن دبانے سے کیا فائدہ ہوا, ایک کمپیوٹر پہ بٹن دبا کے کیا زندگی بیکار گزار رہے ہو. صحابہ کرام کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے تھے, بس کمپیوٹر سے لائیو دین کی باتیں نشر ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ سب اس کے لیے جو کمپیوٹر پہ گندی سیٹس ویب سائٹ سے بچتا ہے. کتنی خواتین اتنا دکھ ہوتا ہے, نالائق اتنی دفعہ کہا ہے کہ اب اس وقت یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے حضرت والا منع فرماتے تھے کہ ویڈیو دیکھنا جائز نہیں ہے, آپ پتہ نہیں کس کے کس کی بات پر عمل کریے, شیخ کی بات کو چھوڑ کر وہ فلاں صاحب کی مشہور نعت خواہ ہیں ان کی آپ ویڈیو سن رہی ہیں, ویڈیو نعت شریف سن رہی ہیں, پہلے تو آپ آڈیو سننا شروع کیا پھر دل چاہا اس کو دیکھو بھی صحیح اور دیکھ رہی ہیں آپ اس کو, اس کا تو انتقال ہو گیا, دیکھنے سے کیا ملے گا, بد نظری ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے, یہ درد شیخ سے حاصل کرنا چاہیے. اب دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان, یا نہیں ملنا تو خط لکھیں کہ مجھے بھی کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دلشاد ہو جائیں, صلی اللہ علیہ نبی, یا اللہ مجھے بھی درد محبت عطا فرما, جو سن رہے ہیں ہمارے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو حاضرین غائبین غائبہ, سب کو اپنا درد محبت کا ذرہ عطا فرما دیجئے, جائز ناجائز کا غم عطا فرما, تصویروں کو دیکھنے سے, انٹرنیٹ پہ دیکھنے سے, واٹس ایپ پہ دیکھنے سے, اور اپنے موبائل پہ اور اپنے لیپ ٹاپس پہ دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے کہ ہم ایک تصویر بھی نہ دیکھیں. یا اللہ خاص فضل فرما دیجئے, تو کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اطلاع کریں ہر دس, مجھے بھی توفیق دے ہمیں اپنے شیخ کو اطلاع کریں اور 15-20 دن میں اطلاع کریں شیخ کو, اور یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم تصویروں سے سخت احتیاط کریں جیسے ہمارے پیارے شیخ کرتے ہیں, اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, یا اللہ کہ بہت سخت وعید ہے تصویروں کے بارے میں, اس لیے ہمارے بزرگان دین احتیاط سخت کرتے ہیں, تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما, قیامت کے جان ڈالنی پڑے گی اور اشد عذاب قیامت کے آئے گا. مفتی الیاس صاحب فرمایا تھا حدیث شریف میں آتا ہے, اشد شدید بھی نہیں اشد عذاب آئے گا تصویریں بناتے ہیں, تو جو اس میں مدد کروائے گا اس پہ کتنا عذاب آئے گا, جو تصویریں بنا رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہم ہی تو ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں. یا اللہ اس انٹرنیٹ اور موبائل کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ایسی حفاظت فرما کہ ہم عمل کر کے اس تصویروں سے سچی توبہ کر لیں. یا اللہ خاص فضل فرما دیجئے, اے اللہ معاف فرما دیجئے, مجھے بھی معاف فرما دیں, ہم سب کو معاف فرما دیں, ہم شیخ کی تعلیمات کے خلاف سمجھ کے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں ولی بن جائیں گے, خاک ولی بنیں گے. ولی کا خواب بھی دیکھا ہے شیخ نے, جو شیخ کے اس بات کو چھوڑ کر اپنی بات پہ عمل کر کے تصویریں کھچواتا ہے یا بنواتا ہے یا دیکھتا ہے. تو یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بندر نہ بنیں بلکہ نفس کی حرام خواہشات کو دبا لیں اور شیخ کے شاہراہ اولیاء پہ چلا دیجیے. جو شاہراہ اولیاء جو صحابہ کرام کا راستہ ہے, جو شبہ گناہ سے بچنے والا بھی راستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عذاب علی بستی سے منہ پہ رومال رکھ کے اور بہت تیزی سے تشریف لے گئے. یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم عذاب والے کام چھوڑ دیں. اے اللہ بدفعلی سے اور زنا سے, ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے سے اور چھپ چھپ کے شیخ سے اپنی حرام خواہشات پہ عمل کرنے سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ہماری ماں بہن بیٹیوں بھی توفیق دے کہ نظر کی حفاظت کریں. اے اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق دے دے, بیوی کو جھڑکنا ڈانٹنا طنز کرنا توفیق عطا فرما. ہمیں غصے کو پینے والا بنا, حلیم الطبع بنا, رقیق القلب اور رحیم المزاج بنا دیجئے. ڈانٹنا طنز کرنا جھڑکنا, ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں ہر وقت جھڑک رہے ہیں, توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. اور نہیں ہو رہا تین دن تک تو شیخ سے اصلاح کروائیں, عزت کو دعوے لگائیں, مشورہ کریں, وقت لیں, خط لکھیں. یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. جس جس شعبے میں ہماری کوتاہی ہے اللہ ہمت کر کے ہمیں اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما. عزت کو لگائیں داؤ پر کہ ہمیں تو اب اللہ والا بننا ہے, سر پہ کفن باندھ کے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے اصلاح کروانے کی توفیق دے دیجئے. چھپ چھپ کے جو گناہ کر رہے ہیں, حرام لذتیں لے رہے ہیں, اے اللہ اسے سچی توبہ کرتے ہیں اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمیں ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے پیارے شیخ کو ہم سے خوش فرما دیجئے, تشریف لا رہے ہیں عافیت سے لے آئیے اور ہمیں ان سے خوب فیض یاب ہونے والا بنا دیجئے. وصلی اللہ علی نبی الامی آمین بحرمت سید موسیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پٹیاری والے بھی سن رہے ہیں ابھی, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ سن تو رہے ہیں مگر اگر آپ کے گھر انٹرنیٹ لگا ہے تو اطلاع کرنی چاہیے, کوئی اطلاع نہیں ہے آپ کے یہاں سے کہ آپ لوگ جو ہیں انٹرنیٹ میں تصویروں سے بچتے ہیں. بس شیخ ہے نہیں, ایک دفعہ مہینے میں خط لکھ دیا, بڑا تیر مار لیا. خوب حرام لذت لیتے رہو, جب شیخ آئے گا جب اس کو خط لکھیں گے اور انٹرنیٹ لگا ہوا ہے گھروں میں اور کیا کیا دیکھ رہے ہیں. آپ کو جائز ہے کیا آپ کو اپنے علم پہ بھروسہ ہے؟ کیا آپ کو اپنے بس اس پہ پتہ نہیں کس چیز پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں؟ اگر اسی وقت موت آ گئی اس وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور آپ کے گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اور آپ تصویریں دیکھ رہی ہیں یا آپ تصویریں دیکھ رہے ہو, تو پھر کیا بتائیں کیا حال ہوگا آپ کو؟ اسی وقت عذاب آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی. سمجھے کوئی ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, نیٹ لگا ہوا ہے, پیکج کرا لیا زونگ کا, خواہش عورت آ گئی. وہ تو میں نے زونگ کی سم لگائی تھی تو انٹرنیٹ کا پیج کھل گیا تھا, وہ ہنستی ہوئی لڑکی آ گئی تھی. جائز ہے آپ کو کیا سم نشر کرنی ہے انٹرنیٹ پہ عورت کو دیکھنا؟ آپ کو جائز ہے؟ کسی کو بھی جائز نہیں, حرام کام تو سب کے لیے حرام ہے, کوئی بڑھ رہنے والا ہے.